ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Na siku watakapo kusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kwenye moto, nao wakigawanywa kwa makundi. Hatta idha ma jauha shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Hata watakapofikia moto yatawashuhudia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa waliokuwa wakiyatenda. وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Na wao wataziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Nazo zitasema, ametutamkisha Mwenyezi Mungu ambaye ametamkisha kila kitu. Na yeye ndiye aliyekuumbeni mara ya kwanza na kwake yeye tu mtarejeshwa. Wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun. Na hamkuwa wenye kujificha hata masikio yenu na macho yenu na ngozi zenu zikikushuhudilieni, lakini mlidhani kwamba Mwenyezi Mungu hayajui mengi katika mliokuwa mkiyatenda. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Basi hiyo dhana yenu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuangamizeni na mmekuwa miongoni mwa waliohasiri. فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ. Basi wakisubiri moto ndio maskani yao, na wakiomba radhi hawakubaliwi. وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِينَ. Na tukawawekea marafiki na wakawapambia liombele yao na nyuma yao, basi kawathibitikia kauli wawe pamoja na mataifa liopita kabla yao miongoni mwa majini na watu. Hakika hao wamekuwa ni wenye kuhasirika. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Ewe Nabii, siku watakapokusanywa maadui wa Mwenyezi Mungu kupelekwa motoni, wakawa mwanzo wao wanakutana na mwisho wao, ili pate hoja ilazimike juu ya wote. Mpaka watakapofikiria moto na wakaulizwa juu ya madhambi waliyotenda duniani, na wao wakakataa, yakawashuhudilia masikio yao na macho yao na ngozi zao kwa waliyotenda wao. Na hao maadui wa Mwenyezi Mungu wakaziambia ngozi zao, kwa nini mmetushuhudilia? Na ngozi zitasema, ametutamkisha Mwenyezi Mungu aliyetamkisha kila kitu, na yeye ndiye aliyekuumbeni hapo mwanzo kabla hamjawa chochote. Na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea baada ya kufufuliwa, akuhisabieni mliokwisha tanguliza katika vitendo. Wala nyinyi hamkuwa mkiweza kuficha vitendo vyenu viovu, hata viungo vyenu visivione, na ikawa macho yenu na masikio yenu na ngozi zenu vyote hivyo vikakushuhudilieni. Lakini nyinyi mlikuwa mkidhani kuwa Mwenyezi Mungu hajui mengi katika vitendo vyenu, kwa sababu mkivifanya kwa uficho. Lakini dhana mbovu mliokuwa mkimdhania Mola wenu mlezi imekuhilikini, na kwa hivyo mmekuwa siku ya kiyama katika wenye kuhasiri vibaya mno. Basi hata wakijizuia machungu yao, moto ndio mwisho wao na makazi yao ya daima. na wakitaka kumrithi Mwenyezi Mungu, sasa hawakubaliwi hayo matakwa yao. Nasi tumewandalia duniani marafiki waharibifu, na wao wakawazainishia mbele yao mambo ya akhera, basi wakawaguri kwamba hati hakuna kufuliwa wala kuhisabiwa, na wakawapambia pia mambo ya duniani ili ustarehe nayo. Na neno la adhabu liliwapata mataifa yaliyokushapita miongoni mwa majini na watu waliokuwa kama wao, likawathibitikia na wao kwa sababu ya kukhiari kwao potovu badala ya uongofu. Hakika watu hao wote walikuwa katika walio hasiri hasara iliyotimia.